Güneş dürüldüğü, nuru narından ayrıldığı, ışığı giderildiği zaman ve yıldızlar karartılarak döküldüğü zaman, vedalar yürütüldüğü zaman ve yüklü develer başıboş bırakıldığı zaman, vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler tutuşturulduğu zaman, nefisler birleştirildiği, ruhlar bedenlerle bir araya getirildiği zaman, diri diri dağa gömülen kıza hangi günahtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman, sayfalar, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sökülüp koparıldığı zaman, cehennem iyice alemdirildiği zaman, cennet yakınlaştırıldığı zaman, her nefis hayır ve şer ne hazırlamış olduğunu bilecektir. Artık yemin ederim, yörüngesini tamamlayıp geri dönen o yıldızlara, o akıp akıp gün ışığında gizlenenlere, kanaya başladığı zaman geceye, nefes aldığı, ağarmaya yüz tuttuğu vakit sabaha, şüphesiz o Kur'an elbette çok şerefli bir elçinin, Cebrail'in vahiden ibaret sözüdür. O elçi pek kuvvetlidir. Arşın sahibi Allah'ın katında çok itibarlıdır. O Cibril, melekler tarafından kendisine itaat edilendir. Vahiy hususunda çok güvenilendir. Arkadaşınız Muhammed ise Mecnun değildir. Andolsun ki Cebrail'i apaçık ufukta gördü. Ve o gayb hakkında cimri değildir. Aldığı vahyi aynen tebliğ eder. O Kur'an da kovulmuş şeytanın sözü değildir. O halde ondan yüz çevirip nereye gidiyorsunuz? O ancak alemler için ve içinizden dosdoğru olmak isteyenler için bir nasihattir. Fakat alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.